प्यार काला और अमरे अरे अमर ते हो कलर लाई करे उरे अंतर काला कर नाम रे दुरंत पर बसे अमर हार काला और नाम रे बाका है तार चाहते ओ दिक बाका सारे दिसी प्राण रे दुरंतो पर बसे मनोरे और कूल बाका गान बाका बाका गांगिर पानी रे बाका गांगिर पानी और कूल बाका गांग बाका गांगिर पानी रे बाका गांगिर पानी सकल बाकाय बाईलम नौका है सकल बाकाय बाईलम नौका तबु बाका रे ना जानी रे दुरंत पर बसे I'm not